أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سورة النساء دریہ سیدا سورت کے اصلاح معاشرے کی اصلاح المعاشرہ سورت دریہ سیدے اول ایسا آیت 57 و 55 پورے پدی کے اسپار سا کام بیا نئی بین الرائیت پمیند عوام کے دویم ایسا آیت نمبر 58 آت 134 پورے وا پدی کے ات احکام بیانئی بین الرائی و رعیت پمیند عوام آد بادشاہ کے انہم قانون بیا تنویر پما سبق بانے ذکر کئی دریم ایسا ترخیرہ پورے پدی کی بیان د فرق و ثلاثہ کئی مومنان منافقان او یہود مومنان او دروال فرقو تا زواجر اور اٹھیں ور کئی لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول لا یحب اللہ الجہر نوخو خی اللہ کلمہ دا شرکا سوء کلمہ دا شرکا لا یحب اللہ الجہر نوخو خی اللہ ندفق اللہ تا جہر پزربانی بسوء كلمة شرك من القول دوينانا إلا من ظلم مگر چابانے چی ظلم اکرے تھی زور پہ اکرے تھی إلا من اکرہا مگر چابانے چی ظلم اکرے تھی لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخي الله فزور باني بدرنا بدرنا نخوخي إلا من ظلم بدرنا سوء كلمة دا شرك وينا دا شرك لا يحب الله الجهر نخوخي الله فزور باني كلمة دا شرك من القول درنانا إلا من ظلم مگر چابانے چی ظلم اکرے شو ظلم إلا من اکرہا چابانے چی زور بزور تا کلاسن کو بھی انہوں لو شاور کلمہ رکھو خروائے وجنی دی نو کپا یرے گی او کمزور ہے وانو تا زاننے کی نوے بیا ہوا یا خودل لے مکو داو لیکن سور نحل سوال سمجھ بارہ آیت ایک سو چھ یوسل پگم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ من کفر باللہ چاچے کفر کو پالنا باننے من بعد ایمانی ہی پند ایمان ددنا الا من اکرہا مگر مافتیا و سوکا اکرہا چی زور اکرے سب دواننے زور پر کوئی شعب کلی مارا کفر ہوایا و جلے نبخلہ باننے دے ہوئی و قلبہ مطمئن بالایمانی اور زرد مطمئن بھی مضبوط ہو پیمان ماننے زرد مضبوط ہو در زرد نا کلمہ در شرک نوئی در کفر پخلبہ نوئی تی مرگ نبی بچی ولیکن من شرحا لیکن چاچ پران اصلا بالکفر فکفر سر صدرن سینا فالیم وضب من اللہ نپدبانی غضب دے دطرف دا اللہ اللہ کہ در زرے نوی بیا پیدا اللہ غضب دے بیا موضوبن علیہم دے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَرِ دَيْدَ پَرْ عَذَابٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابُ اللَّهِ در توی لَا يَحِبُ اللَّهُ الْجَارَ سُرِ نِسَا کے نَوْخَخَيَ اللَّهُ فَزُورَ بَانِ بِسُوِ کَلِمَةَ شِرْكَوْ مِنَ الْقَالِ لَوِنَانَوْ عام خلق دا مانا کہتا لا حب اللہ الجار بسوء من القول اللہ نقو خی کنزل بدوینا کنزل مگر کہ چار سر ظلم اکریسی نواری کنزل کئی دا مانا غلط دا سورہ انعام گرے آیت 108 کنزل لفو اللہ منی کول کئی چی کنزل بنا کوئی ومسی بارا اخیر مب آیت 108 سورة الانعام وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ أَوْ كَنْزِلْ مَكْوِيَا كَسَانُ تَعُوا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِرَا مَدَدْ كَيْ لَيْ بَغَيْدَ أَلَّانَا غیر اللہ را مدد کئی مشرکان نئی لے کنزل مکوئی فَيَصُبُّ اللَّهَ پس کنزل بو کی نئی اللہ تا عدوان دو جید دشمن اینا بغیر علم دو جید نا پویتیانا ای با بیاس تاسو خلی دا کنزلو کی کتا سوئی دا کنزل کوئی ای با تاسو خلی دا کنزلو کی کنزل نا اللہ منی کول کئی دلتا سو نمرات کلمہ دا شرکا لا احب اللہ الجہر نفغی اللہ وزور بانی نسو ای من القول بدرین کلمہ دا شرکو الا من ظلم مگر آسو کل چی زور اکرے سو پدبانی ظلم اکرہا وکان اللہ سميعا عليما وكان الله قدير الله وكان الله اولي الله سميعا عليما اريدن كه پويا ان تبدو خيرا كسرغندوي تاسو خيرا كلمه توحيد او تخفوه يا پټوي دل پزلكي او تابو يا مخلوي عن سوء ان كلمه الشرك لا وان الله وَلِي شَكَ اللَّهَ پَاكَ كَانَ لِي عَبُوًا قَدِيرًا عَبَكَ اُنْكِ قُدْرَتْ وَالَا إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ كَسَانِ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كِي قُبَرْ قَيْدَي فَاللَّهَ بَانِي وَرُسُلِيَ وَرَسُلَانُ وَدَى اللَّهُ وَيُرِيدُونَ اَوْئِرَدَ لَلِدَي اَنْ يُفَرِقُوا جِبِلْتُنَّ وَلِبَيْنَ اللَّهِ وَمِنْ ذَٰلِكَ وَرَسُولِهِ وَبِأَمْرِهِ ذَٰلِكَ وَيَقُولُونَ أَوَعِدَيْ نُؤْمِنُ إِيمَانَ لَوْنَا بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ بِأَمْرِهِ بَانِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ أَيُنْكَرُ بِبَعْضٍ بَانِ وَيُرِيدُونَ أَيْرَادَ لَرِيدَيْ أَنْ يَتَّخِذُوا جُنِي سِدَيْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ومن ذلك اللارو أولئك لكسان هم الكافرون حقا هم دير كافران فريشيا وآتدنا تير قريبهم للكافرين بارن كافران عذاب مهين عذاب سبك انك عذاب رساك انك والذين وكسان آمنوا بالله ایمان اولے پاننا بانی ورسلہی اوپا پیانبرانو دالنو ولم یفرقو او بلتنی اونکو بلتنی نوی کرے بین آدن فمین دیوتن کی منہم ددینو اولائی کنا کسان سو پیوتیم دنے جوان مکی نیتاو اجورا ام مجرنا ددنی بدلی ددنی وکان اللہو اَذِ اللّٰه غَفُورٌ رَّحِيمٌ بَهُن کے مہربانو وزاجر یہود تھا دا آیت نمبر 161 پوری ای زاجر اور کئی رٹنی یہود تھا وے سالو کا او تبوس کے دانو اہل کتاب اہل کتاب ان تنزل چرو لے گلے تھی ان تنزل چرو لے گلے تھی علی پریوانی کتابن یو حکم کتاب کو مانن مکتوب کتابن یو حکم من السماء برنا فقد سالون بدا کی طرح غسل او دی موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام نو اکبر دیر دی من ذالکا دی خبرنا اولی حق خبر غسل و اغتی سیدو فقالوا نويلو دين أرن الله أخيمت الله جانتا مخكارا منتر خده وخيتمغا دا خده وقورو فاقذتهم الصائقة والأني والذيل راشق بظلمهم فسبب الظلم لدين ثم اتخذوا العجل بياغوني والذي سخيب وخدتهم سلا من بعد ما فزاقينا جاءتم البينات چراغ دیتا واضح دلیل فاغفونا فصفوكم عن ذلك لدی جرمنا وتوبی سرا وآتینا ورکڑیونا منزا موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل وقارا ورفانا فوقهم التورا اس اقرار سے الاحکام ذکر کی یو سڑے رہے اسلام پا دے رکی دن نجی نبیہ پی بانے زور کو لیتی پا احکاموں کی اکرام فی دین نیستا پا دین کی جبر نیستا اکرام فی الاحکام ستا ورفان آنکو تکنگا لکا معصوم من نکی نبیہ رہے اسلام فرمائی کہ دو کارشی پا ماندی ہوتے ہوئی چی دلہ تو کارشی من نکی دیا بیا والا سزاور کئی ورفان آنکو تکنگا خوکا ہم انتورا د پاس دای کوی تورو بیمی ساقیم پا سبب دما تولو دوا دو ددائی بیمی ساقیم پا سبب دما تولو دو مضبط وا دو ددائی وقلنا اوئلنگا لهم دیتا ودخل الباب ننو زی پا دروازا سجدن پا تابدار سارا وقلنا اوئلنگا لهم دیتا لا تعدو زیات امکوئی فی سامت پورز خالقی واخذنا اخذ دمغا منهم لدينا ميثاقا غليظا وضمنتا فبما نظم فسبب ما طلوا لدي ميثاقا ولمنذت لدينا وكفرهم فسبب كفر لدينا بايات الله فاحكام الله وقتلهم الانبياء او پا سبب دو جلو دو دی انبیاء علیہ السلام لراؤ بغیر حق بی جرماؤ وقالیمو پا سبب دوینا دو دی چیدی بری قلوبنا ونفا زرنا زمگاؤ پا پردو کری یا ڈکتی لئے لمناؤ ونفا دا غلاب دا پا پردو کی یا ڈکتی لئے لمناؤ بل طبع اللہ بلکہ مہر والے لے اللہ علیہا پزلد دیبانی بکفر پس ومد کفر دلئی فلا یؤمنونا پس ایمان دروڑی دی الا قلیلا مگر لگا زمانہ لگا زمانہ ایمان دروڑی دیا کفر کی یا الا قلیلا مگر پلگو احکام بانی سمنی و سنمنی وبكفر ما فسبب كفر دري وقال ما فسبب دينا دري على مريم ببي مريم بني بوتانا وزيما بدناما اللويا وقال ما فسبب دينا دري جدي بري إنا قتلنا المسيحا يقنا نواجل عيسى عليه السلام ابن يقنا نواجل المسيحا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جی جبی مریم رسول اللہ استاد اللہ پیغمبر اللہ اللہ وما قتلوہ علی قتل کرے دی عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوہ علی پانسی کرے دی عیسیٰ علیہ السلام ولیکن شبہ لہم لیکن اجتماع راغلے وہاں پر ایبان نے ولیکن شبہ لہم لیکن اجتماع اکڑے سے وہاں پر ایبان نے اجتماع راغلے وہاں پر ایبان نے اجتماع گڑوٹی ہو دی عیسیٰ علیہ السلام پشانتے بلکہ سو آئے رونی ہو آئے پانسی کو پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پانسی کو اللہ ہوئی ولیکن شبہ لہم لیکن استبار آگلے وہاں پا دیبان نے فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام انہیں دے وجلے دی عیسیٰ علیہ السلام پشان بلکہ سرونی ہلو دی عیسیٰ علیہ السلام نے نائے قتل کو اللہ وی وما قتلوہ آنے قتل کرنے دی عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوہ آنے پانسی کرنے دی عیسیٰ علیہ السلام ولیکن شبہ لہم لیکن استبار آگلے وہاں پا دیبان نے فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام کے استبار آگلے وہاں گڑوٹی ہو وَإِنَّ الَّذِينَ اَقْتَلَهُ عَبِ شَكْحَا قَسَانْ چِخْتِلَابِ قَرَيْنَ مُقْتَلِفِ فِيهِ فَقَتَلْ دی عیسیٰ علیہ السلام کے یا فَقُرْتَقُولُ دی عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام آسمانون تعالیٰ پورتا کرے لئی پتی کی شک کئی لفی شک منو خامقا پشکری فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام کے یا پورتا کل دی عیسیٰ علیہ السلام کے مالا ہم نیتر دی لراؤ دی عیسیٰ نو لراؤ بیہی فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام من علم انسا دلیلاؤ عیسیٰ نو عیسیٰ علیہ السلام ہم گا پانچی کرے رہے آپ پر بانی ور کرے رہا منتبہ اللہ وی گناہو نماف کئی ایجا عقیدہ دا اللہ وی مالا ہم نیتر دی لراؤ دی عیسیٰ نو لربیہی فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام من علم انسا دلیلاؤ الا اتباع ظن مگر روان دی گمان پسے تابداری گئی دا گمانو وما قتلو ہوانا یا قتل کرے دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا پیدشتیا سرا پیقین سرا برفاہ اللہ علیہ بلکہ پورتا کرے دی عیسیٰ علیہ السلام لر اللہ علیہ زانتا وکان اللہ وعدی اللہ پاک عزیزا حکیما غالب حکمت والا و ام من اہل الكتاب او ندی باجد اہل کتابنا اللہ لیؤمنن مگر خام کا ایمان بروڑی دئی بھی پری موسیٰ علیہ السلام مانی قبل موتی ہی فزد مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا ندی گنی مانی بھی بھی کی ضمیر او موتی ہی کی ضمیر دادوان زمارت نبی علیہ السلام تراجی نمانا دادا وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اَوْنِي بَعْجِرَ لِكِتَابُنَا إِلَّا لَيْمِنَ النَّبِهِ مگر خامقا ایمان دوڑی رہی پلی پیامبر علیہ السلام بانی اخیری پیامبر بانی قبل موتی موکر مرد نیسال موکر مرد نبی علیہ السلام نا مرد نمکی اپی ایمان دوڑی یازم ہی ضمیر بھی کی راہی ضمیر نبی علیہ السلام تا او موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب ہوتا وما و ام من اہل کتاب انہی بازر اہل کتاب نا الا لیؤمنن به مگر خواہ کا ایمان دوڑی پر نبی علیہ السلام بانی قبل موتی ہی موکر مرگ ددائینا دا مرگ نمک کی بدائی سیان اہل کتاب نو پر نبی علیہ السلام ایمان لوڑی یا بھی کہ داہی ضمیر قرآن ترتا جی رہے او موتی ہی کہ اہل کتاب ہوتا نری بازر اہل کتاب نو مگر ایمان بروڑی پر قرآن بانی موقع مرگ ددائی نو یا ہی ضمیر بھی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تھا او موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب ہوتا نری بازر اہل کتاب نو مگر ایمان بروڑی پیسا علیہ السلام مانے پس موقع مرگ ددائی نو مرگ نمک کی بدائی پیسا علیہ السلام ایمان روڑی یا موتی ہی کے بھی کے او موتی ہی کے زمائد دوارا عیسیٰ علیہ السلام تراجی دی نری بازر آلی کتاب نو مگر خاما کا ایمان بروڑی پیسیٰ علیہ السلام مانے موقع مرگ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نو ویوم القیامت یو برد قیامت یکون سوا عیسیٰ علیہ السلام علیہم پدئی بانی شہیدا گواہ قیامت کی باقی بانی گوئی کی عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تپو چکی چتا دئی تویلو چی زمائے عبادت ہو کئی سورت مائدہ ہو گئے سورت المائدہ عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تپو چکی چتا تاو تویلو چی زمائے عبادت ہو کئی وہ مسیح بارہ سورہ مائدہ آیت 116 یو سلوش پارتم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ أَيَاكَ جُبُوِي اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زِي نَبِي مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آيَاتَ وَلِيُ خَلْقُتَ اتخذونی چونی صحیح مانا و امی امور زمان رو الہین دو حاجت روحان من دون اللہ بغیر اللہ نو قالا نو عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانکا پاکی نتان رو ما یکون لین جمنا سمان رو ان اقولا جو مزو ما لیسا لی بحق آشنی مال مناسب دا خبر ما تا مناسب ندا ان کون تو کل تو کویلی ما دے لڑا وقد علم تان بتا کی طرح تو پوئی پاگے باننی تالم ما فی نفسی پوئی گیتا پاگ باننی چیز ما پذل کیلی ولا آلم ما فی نفسی کو اور زن پوئی گما پاگ باننی چیز سا پہلم کیلی انکان تا اللہ ملغیم یکنان تا خاص تو ڈیر پوئی پا پھٹو چیز نبارنی نبیاو تو ما قلت لهم ما ندی ویلی دیتاو الا ما امرتني به مگر چې حکم کړو تا ما ته په دې باندې چا دا خبر ان عبد الله عبادت کوي دا الله رب چې نام زمانه و ربكم ارب تاسو دې ما ته دا ویلو نو عيسى عليه السلام دیو په باندې گواہی کوي قیامت کې وا گواہی کوي دلته ځکه وایي سورې نساء کې وایي امل قیامت او برنا قیامت او یقول شیوا عیسی علیہ السلام علی پدای باندې شهیدا گا پد ظلم نه پد پد او ظلم من الذین دا کسانو هادو چیو دیانې حرم نه حرم کړو گا علی پدای باندې طیباتن پاکیزو نو احلت نو چراواشیو دین پارا رواو دین پارا و بسوات دیمو پسو دبندولو دبندی دو درائی عن سبیل اللہ دلار دال لانا کثیرن دیرو لراو دالان دلار نبندی دل خلقیم بندول و آخذیم ورنباو او پسو بداخی سلو درائی سود لراو و قد نوحوانو او بدا کی سلام نکری سیو د دینا واکلی مو پسوانا خوراک دلئی اوال الناس مالونا خلق بالماتل قالت طریقی سارا و آتدنا تیار کرے دیونگا للکابرین کابران لر منهم د دینا عذابا علیما عذاب دردناکا اس اصول د ایمان ذکر کئی اصول د ایمان ها ذکر کیا کر کے لیکن الراسخون لیکن اکلا خلقا لیکن الراسخون لیکن اکلا خلق مضبوط خلق پر علم پہنم کے منہم ددئینا والمؤمنون مؤمنان یومنون چیمان دوڑی دئی بما پابانی انزل ایلے کاشرہ لگلے سہلے تاتا وما بابا نے انزل چرا لگلی تیرے من قبل کا موکن سانا والمقیمین سناتا او پامنی کئی دمونگا پامنی کون کی دمونگا والمحتون الزکاة وطن کی دزکاة والمؤمنون باللہ او ایمان لڑن کی پا اللہ باننے ویوم الاخرہ پورا داخلت باننے اولائی کرا کسان سنو تیم زنے چور وکم گا دیتا اجر النظیم اجر الرین انا اوحینا الیک یکنن گا وحی کوتاتا کما اوحینا لکھ سنگا چی وحی کلم گا الانو ہنو علیہ السلام تا والنبینا انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام تا من بعد رسولتنا اس بات رسالت موکی توحید ویر کوس اس بات رسالت ہو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِسْمَاعِيلَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِسْحَاقَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْقُوبَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَسْبَاطَ وَأَوْلَادَ عِيسَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَيُّوبَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَارُونَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان علیہ السلام تاو وآتینا داود زبورا اور کلیمگا داود علیہ السلام تا زبورا ورسلا وارسلنا رسلا اور علی کلیمگا انبیاء علیہ السلام فنقصصناهم فتاکی ترا بیان کریمگا دیلرا دا پی امران علیہ کبتابانی من قبلو مخی پخوا مکی سورتنو کی ورسلن آنور پیامبران لم نقصصم علیکا چنی دیبان کرنگا دیل رب دابانی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وکلم اللہ آخبر کرنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیما بیا بیا آیا تکلیما پخلا محبول مطلق رو تکلیما پخلا یا بیا بیا رسولن ارسلنا رسولن رالے گلونگا پیامبران انبیاء علیہ السلام مبشرین زیرور کون کی منن کو لرا ومنذرین یرور کون کی نمنن کو لرا لئلہ یکون للناس دیر پارا چنچید پارا خلقو علاللہ پالاوانی پنی دالاو حجتن بانا دلیلاو بعد الرسول پازلی گلو دامی علیم السلامنا وکان اللہ عوضی اللہ پاک عزیزا حکیما پویا حکمت والا لیکن اللہ صداقت قرآن لیکن اللہ لیکن اللہ یشادو بیان کئی بما پابانی انزلا پاکتابانی انزل انہیں کاشر لگلے دیتا تاو بی علمی سرر علم فلناو والملائکتو فریدی یشہدون گوائی کئی پاکانیت دا قرآن بانی جدا قرآن نیسین کتاب دے وکباب اللہ شہیدہ او کافر اللہ گواہ تخویف ہو پس یہ رہا اور کئی ان اللذین بسکہا کسان کفرو جی کافران دی وصدو حبن سدیان سبیل اللہ لار دا اللہ نو سبیل گانی مانی دا اللہ لار دا اللہ لار یو مانا دا اللہ کتاب عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہ نو قرآن سبیل اللہ دا اللہ کتاب قرآن کریم سورہ انعام کی آیت 126 کی ہوئی یو سمس پر قسم کی وحاظا صراط ربکا مستقیما اور دا قرآن لا درست دا دنیغا اور سورت الانعام کی آیت 153 کی ہوئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ يَقِينًا قُرْآنُ لَازِمٌ دَنِيغًا دِي پَسِرَاوَن شَيْ دَنِيغَلَارْدَا لَارُ أَن سَبِ وَصَدُّ حُبًا سُدَيَن سَبِيلِ اللَّهِ دَنَارِ دَالَّانَ كِتَابَ دَالَّانَ فَلَنْ تَضِلُّ بِتَاكِ جَرَا گُمْرَاوُ دَ گُمْرَاہ شُدَيْ ظَلَالًا بَعِيدًا وَغُمْرَاہِ لَرِ سَرَدَ حَقْنَو إِنَّ الَّذِينَ بِسَقَهَا كَسَان كَفَرُوا جِكَا فِرَانِي وَظُلَمُوا زِيَتِ اِقْرِ دَي لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ظُلَمِ اِقْرِ اے شِرْكِ اِقْرِ إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ نَعْظِيم إِنَّ الَّذِينَ بِسَقَهَا كَسَان كَفَرُوا جِكَا فِرَانِي وَظُلَمُوا ظُلَمْ لم يكن الله جرن لي الله ليعبر لهم تبقنو كي ديتاو ولا لهديهم ونو لا سم كي ديتا طريق النار إلا طريق جهنم مگر لا دجهنم خالدين فيها من شويب نكي عبدا بانتهاء وكان ذلك او دیرا کارال اللہ پا اللہ بانی یسیرا آسانا اس بات در رسالت ہو یا ایوہ الناسو اے نتولی دنیا خلقو قل جاکم الرسول تاکی سن راغی تاسو تا پی عمل اسلام بالحق فحق سرا پا قرآن سرا من ربکم درم ساسنا فآمنو پس ایمان روڑی وامنو پس ایمان روڑی خیر لکم یکن خیر لکم شیبا ونا تاسو نباراو وین تکرو کجن کفرو کتاسو فین للہ پس بیشکا خاص اللہ لراو بیشکا خاص اللہ لتابدادی ما بی سماوات یعصدن کی اسمانو کریم والآدھو پس مکوکی وکان اللہ عوضی اللہ پاک علیما حکیما پویا و حکمت والا زجر منکرین دا اہل کتاب ہوتا یا اہل کتاب و اہل کتاب لا تعلو زیادے مکوئی فی دینکم پا دین ساسو کے لا تعلو فی دینکم زیادے مکوئی پا دین ساسو کے زیادے مکوئی دور منصور کی سیوتی رحمہ اللہ مانا کہی لا تب تدیو بیداتم کوئی فدین ساسو کے ولا تقلو اموائی علاللہ پا اللہ بانی الا الحق مگر مناسب دا اللہ انما المسیح یقین المسیح عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زید بی مریم رسول اللہ اصاد دا اللہ و کلمتو او حکم دا اللہ القاها غرزول او دین دراؤ الہ مریم بی بی مریم تا وروحم منہو او حکم او طرف دا اللہ ناؤ فا فآمنوا بالله فسمان نوڑے پالاوانے ورسولی او پر رسولانو دا اللہ ولا تقولوا اموائی سلاسہ چه خدایان دریدی انتہو من شید دیوینانا خیر لکم ورد تاسولرا دا موائی کی دری خدایان دی یہ خبرینا من شید انتہو من شید دیوینانا خیر لکم ورد تاسولرا انما اللہ یقنن اللہ الہ واحد مددگار یکیونے سبحانو پاک دے اللہ دا شرکنا ان یکون لہو ولد کسی دلر نائبا لہو دے اللہ لہتا بدار ما فی سماواتی حاسی دنچی اسمان کری وما فی الارض احاچی پزم کو کری وکفا باللہ وکیلا وکفر اللہ دی موارا لئن تنکف المسیح چر عار نگنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام یس تنکف عار نگنی یا باق نکی یا شرم نکی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان پدی خبر بانی یکونا کسی عبداللہ بندہ دا اللہ والملائکت المقربون او فرشتے نزدے کانے ومن یس تنکف او چاچے عارو گنن سو کی شرم گنی ان عبادتی دا عبادت دا اللہ نو ویستکبر او زان غد گنی دا عبادت دا اللہ نو فسیح سرم فزرنے کی جمع مکی نئی لنو الیہ ذاتا جمعی تولو فاما اللذین آمن فسچا کسانی کی مومنان ایمان روڑے وعمل الصالحات عمل کرے نیکاو سنت مطابق کاؤ فی وفیهم پس پروار کریشی دیتا اجورهم مجرنا دنی ویزیدهم آزیاد پکی دیلر من فضل دیدار دا اللہ نو و اما الذین و جا کسانی اسن کفو چه باک گنی آر گنی باک گنی شرم کئی وستک بروزانی و جنلے لے فی وزیبهم نعذاب اور کنی تعذابن علیما عذاب دردناکو ولای جدونا نبا ممیدئی ولای جدونا لهم او نبا ممیدئی زان لرا ولای جدونا او نبا ممیدئی لهم زان لرا من دون اللہ لهم دی لرا یعنی زان لرا من دون اللہ موعد اللہ نو ولی اندوس ولا نسویر او نا امدادی اللہ بری امدادی نی اللہ بری امداد کم صورت کی گئی یو صورت تا چید اللہ کتاب رواق نوت ترغیب الالقرآن یا ایوہ الناسو ایر اٹول دنیا خلقو قل جاءکم وداکی سرانا غیتا ستاو برحان من ربکم دلیل دربتا ستاو وانزلنا رولی کلم گئلے کم تا ستاو رولی کلم گئتا ستا نورم مبین رنا افکارو قرآن مرولی کو رنا افکارا فاما اللذین پسر کیا کسانی آمنوا باللہ ایمان روڑے پانا باننی واتسمو بھی آمانگونے لگلی پا قرآن باننی فسید خلوم پسر جنا خلو کی دین رو فی رحمت منہو فمربانے کی نتنا فلنو وفضلنو پا فضل فل کی دنیا کی ویہدی موک لکب کی دین رو الیہ قل طرف تا صراطم مستقیما فلا رنی غبانی تو قرآن بانی بے اللہ کلکی یا صاحب سنہ کو تنویر ذکر کئی دخل کو حقوق ذکر کئی تنویر ہو پا مخ کے صورت بانی یا صاحب سنہ کو تبوز کئی نتانا قل تبوز کئی نتانا دا حقوق دا خلقو قل اللہ وعطا اللہ یفتیکم حکم کئیتا ستا فیل کلالا وبارد ملی سلی کی میراتی کی ان امرون کا چلیو سر حلق حلق کی لیس لونی دلر ولد اولادا ولو اختنا ددو دلر خوروی خورا غلاتی خورا چی پلار نوی او مور ننوی دا پلار نوی او دا مور ننوی تا غلاتی خوروی فلحانی سنسر دینا را نیسو نیمه ایسا ما ترکاو چی پریخیوی وو دا کلالا دا مندستلی یری سوحاو مال واقلی ندینا میراس واقلی ندینا ایلم یکل لها ولدو تول مال واقلی میراس ایلم یکل لها ولد کچری نوی دلرا اولاداو فَإِنْ كَانَتَا كُوِدَا وَدْوَا خُيَانِ فَإِنْ كَانَتَا إِسْنَتَيْنِ كُوِدَا وَدْوَا خُيَانِ فَلَهُمَا سُلُسَانِ نُسْتَرِ دِي دُعَلُنَا دُوَا دْرَيْمِ مِمَّا دَاغِنَا تَرَحَكَا كِبْرِ خِيرِ وَإِنْ كَانُوا كُوِدَا إِخْوَةً فُرُونَ خُيَانِ رِجَالًا سَرِي وَنِسَاءَ وشان دیسی در دعو زنانو یبین اللہ بینوی اللہ لکم تاسل را نور احکام در معاشرے در اصلاح انت زلو اللہ تزلو شیختان سیتازو واللہ بکل سیئن علیم اللہ پایو سیز بانے پویرے نصر نساء دری حصی و اول ایسا کہ وہ پندو سیتنو آئے کہ اس پارس احکام ذکر کل بین الرویت پمیند عواموں کی دے اصلاح دا معاشرے دوے میں انسا آیت نمبر 134 ہوئے ہوا آئے کہ اتا احکام بین الرائی و الرویت پر پمیند باتاو دا عواموں کی درے میں انسا آخر پوری او پاہے کہ بیان دا فرق و سلاسو کل مومنان منافقان و یہود او درے وار فرقوتا اولا او دوے میں انسا کے زواجر ورکول بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ مدنی سورة تے ترتیب در سورتوں کی پینزم نمبر فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ پینزم نمبر دے پر ترتیب در سورتوں کی اور نزول کے یوصل دولسم 112 یوصل دولسم پس سورة الفتح نا نازل سیرے پس سورة فتح نا نازل سیرے نزول کے 112 دین رسط بیا دو سورتنا نازل سیرے 113 او 114 دا 112 نمبر دے یو سلو دو لسم دے پا نزول کے او یوسن دیار لسم بیا سورة توبہ دا او آخری سورة یوسن سوال لسم بیا سورة النظر اذا جاء نصر اللہ دین ارود سو بیا دو سورتون نازل سی دو سورتون دا قرآن کریم یوسن سوال لسی مخی سورة سرا ربط و پگان وجو دے اوالا وجہ مخی امور دا تنظیم بیان تو سورة نساء کے امور دا تنظیم بیان تو ندی سورة کے عام مسئلہ بیانی کہ غیر پارا تنظیم ضروری دی یہ صورت کے عام مسئلہ بیانی کہ غیر پارا تنظیم ضروری دی دو وجہ مکی صورت کے امور مصلحہ دماشری ہو مکی صورت کے امور مصلحہ دماشری دی صورت کے امور مصلحہ دتوام ذکر کئی دی صورت کی امور مصلحہ دتوام درے موجہ مکی صورت کے ابتدا کے خطاب یا ایوہ الناس سرا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم دی صورت کے ابتدا کے خطاب خاص تھے یا ایوہ الذین آمن مکی صورت کے عام خطاب یا ایوہ الناس دی صورت کے خاص کتاب دے مومنان دے یا ایو اللذین آمن سلوہ مواجہ مکی صورت کے آخر کے رد شرک اعتقادی ہو مکی صورت کے رد شرک اعتقادی ہو دی صورت کے رد شرک فعلی دے اول کے انزم مواجہ مکی صورت آخر کے لئے یبین اللہ لکم ان تزلو اللہ تاثر دا احکام بیانے چھے گمران سے خطان سے دی صورت کے نور احکام بیانے دی صورت کے نور احکام بیانی. شپاگم آوجا مکی صورت کی حقوق اللہ او حقوق العباد بیان کر. مکی صورت کی حقوق اللہ او حقوق العباد دوارے بیان کر. دی صورت کی وہی اول آیت کی اوفو بالعقود پوروالے او کیپا احکام دا اللہ. دی صورت کی وہی اوفو بالعقود اول آیت کی پوروالے او کی پوادو باندے پا احکام باندے. وہ موجہ موقع صورت کی زواجر یہود تا موقع صورت کی زواجر یہود تا دا آیت 44 نا 56 پورے. موقع صورت کی یہود یہود تا زواجر ورکا رٹنے ورکے آیت 44 نا 56 پورے. دی صورت کے دے یہود تا دوستائی نا منے کئی آیت 51 کی یہود سرا دوستانہ مکوئی. اتم وجہ مکی صورت کی یو قسم توام خبیثہ ہو چیزی مال دے یتیم دے. لسم آیات کی یتیم مال مخری. دی صورت کی بل قسم توام خبیثہ نظر غیر اللہ چیزا اللہ لرمنا بغیر منق تا دبل چاپنم ورک لیشن آغا مخوری. منق تا غیر اللہ پنم بانے ورک لیشن آغا مخوری سپیل امو آتے ہوئی. انسان خسکے چی نظر دا غیر اللہ آغا سپیل امو آتے ہوئی زناورو لے امو آتے ہوئی. نہم آجا موکی صورت کے قرآن سے برہان ہوئی آیت 174 کی یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم. دی صورت کے پیل لسم اور اشپار سمیت کی ہوئی آیت نمبر 15 اور 16 قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین آویا ہوئی ویخرجہم من الظلمات الی النور. خلق دا تیارونا رنا توبہ سی. لسم آجا موقع صورت کے ولا تقول سلاسا لازموئے کے خدیان دریجی آت 171 کے ولا تقول سلاسا. نبری صورت کے فطور کے پاہچا شاہی ہوئی تھی آلہا دریجی آیت نمبر 73 درے ہوئے ہم کی ہوئی چی چاہ دا اللہ سر شرکو کو نو آغا جنت تنی سٹے جنت پا آغبا نے حرام دے چی اللہ سر شرکو کو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے. امتیازات اغیت ہوئی جدائیت ہوئی تمیز دو سیدا سے کم مسائل چا دی صورت کی بیانی گی اور نور صورت نو کیا ونستا. دا صورت ممتاز پر تفصیلی بیان دا مسائل اربعو سلور مسائل لے کے بیانی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد. دارنگی دا صورت ممتاز دے ترک دا موالاتو دے یہود سرا. یہود سرا دوستانہ مکوئی اللہ ہوئی. درہم دا صورت ممتاز دے پا کفاری دا قسم باندی آیت 89 چی قسم دے اوخر والی مات کو میارائے کفارہ ورکا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دمائی دی یو سر سوال لسم آیت کی دا مائدے بیان کئی دا خوانچے چی نسواراو باندے خوانچہ نازل سے روا بیمونگ تا دی اللہ یو خوانچہ روڑی رو لے گی دا برنا نالا وقت رو لے گلا. دانگی دا صورت ممتاز ہے بیان دا حکمان دا خکاریان باندے سلورم آیات کی دارنگی دا صورت ممتاز پو بیان دا حکم دا خضو او دا مذبوحو دا اہل کتابو چی جنکے او مذبوحے دا اہل کتابو دا روا دی تا صد پارا پینزم آیات کی ہوئی علی اوم اوحل لکم انتویبات وطعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم وطعامکم حل لہم دارنگی دا صورت ممتاز دے پا یو لسم آیات باندی تو بیان دا واقعی نبی علیہ السلام اونی لانی ناس سوری تا یو کافر رالو اور تیوی چی ما دا جنگ تبوک نا رستو دا واقعی راغلی وا یو بانڈی چی رالو نبی علیہ السلام دا اونی لانی او دو ندتو دا راویت تا دی بانڈی چی اور نبی علیہ السلام تیوی چی اس پر امانا سوک خلا سی نبی علیہ السلام وطے اللہ چی ہاں اللہ وی تور راغت اللہ سمپری وطا اور نبی علیہ السلام وطے تاب عثمان سوک خلا سی یو لسم آیات کی آغا واقعہ بیانی اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ دارنگی دا صورت ممتاز دے پا تفصیلی واقع دا حابیل او قابیل اوشتم آیات کی حابیل او قابیل واقع ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز پا آیت 38 پا حکم دا سارق او سارقی غلاگر کے سڑیا غلاگر کے خضا دائی سزا ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا جواب دا عیسیٰ علیہ السلام آیت 116-117 کے دعوال سورتوں بیان دا مسائل ارباؤ سلور مسائل بری کی بیانی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد سلور مسائلے بری کی بیانی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد دو مسئلے صحیح دی دو غلطی تحریمات اللہ اللہ جکم سیزونا حرام کری دی آن حرام ہو گنے تحریمات العباد بندگان جکم سیزونا حرام کری دی نو آغا مخ حرام ہوئی آغا حلال ہو گنے آغی نفیدہ واپ لے نزور اللہ دا اللہ دنم باندے دا اللہ پنم نظر نیاز منفی شکرانے ورک ایدہ عبادت تے اور نزور العباد دا مخلوق پنم باندے نظر نیاز منفی شکرانے مو ورک ہوئی دا شرک تے تقسیم دا صورت صورت لس بابنا او یا لس حصے دے لس بابنا او لس حصے دے اول باب شپگمیات پوری اول باب شپگمیات پوری پینزم آیات پوری اول نا پینزم پوری اول باب پینزم آیات پوری پدے کے سلور مسئلے بیانے کمی کی دعوارا تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دویم باب یو لسم آیات پوری دویم باب آیت 11 یو لسم پوری پدے کے امور مسلحہ ممیدہ ذکر کئی دا پارا دا مبلغ امور مسلحہ دا پارا دا مبلغ اکتا سمخ کے ماوی لکی مخ سر قرآن کی لکل مکوئی رف کافی کی لکی قرآن تا زن خلاص ہوئی دوست غلط پولی کئی نبیاوے قرآن ہوئی رف کاپئی دیچا سر جی کاپئی نہیں امیر سے بیا دیتا کاپئی روڑا پیسی بزدر کو رف کاپئی ہوتا تھی یو فیر ہوتا تھی یو کہ رف نکل گئی بلکہ بیا صفا کم سر پیسی نہیں آئی تر روڑا ٹول پیسی بزدر کو قرآن کے مخی سر نکل گئی سے زان کلاسا ہوئی دویم باپ یو لسم آیات پوری پدی کہ امور مسلحہ ممیداد پارد مبلغو درہم باب نور لسم آیات پوری سلورم باب شپوشتم آیات پوری 26 تفصیل بابیا و سره درس کی دو اوسا چه آیاتون آوات غٹو لی گئی سلورم باب آیت 26 پوری پینزم باب آیت 40 پوری سلیتم شپاگم باب آیت 50 پنزوستم پوری وم باب آیت 58 آیت پنزوستم آتم باب آیت 67 شپاگ پیت پوری نهم باب آیت 86 شپاگ اتیم پوری اور لسم باب آخر پوری دعوت سورت او بیان د سلور مسلو تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد نور تفصیل بہو سرا و سر بیا ترجمه سرکو منسکو نبیا سبب بانگو جلد